50 languages. 63. 63. 63. طرح الأسئلة. 2. Θέτω ερωτήσεις. 2. Θέτω ερωτήσεις. 2. أنا عندي هواية. Έχω ένα χόμπι. Έχω ένα χόμπι. Ένα ελάβ τένις. Παίζω τένις. Παίζω τένις. Είναι γιούζετ μελάβ τένις. Πού υπάρχει γήπεδο τένις. Πού υπάρχει γήπεδο τένις. Χαλ άντακα χιουάια. Εσύ έχεις κάποιο χόμπι. Εσύ έχεις κάποιο χόμπι. أنا ألعب كرة القدم. Παίζω ποδόσφαιρο. Παίζω ποδόσφαιρο. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Πού υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου? Πού υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου? ذراعي تؤلمني. Πονάει το χέρι μου. Πονάει το χέρι μου. قدمي ويدي. Τουλιμάνι αίδαν. Πονάει το πόδι μου και το χέρι μου. Πονάει το πόδι μου και το χέρι μου. Είναι γιούζετ ταμπίμ. Πού υπάρχει ένας γιατρός. Πού υπάρχει ένας γιατρός. Άντι σεγιάρα. Έχω ένα αυτοκίνητο. Έχω ένα αυτοκίνητο. Άντι αίδαν μότορσάικλ. Έχω μία μηχανή. Έχω μία μηχανή. Είναι γιούζετ μόκεφ σεγιάρατ. Πού υπάρχει χώρος στάθμευσης. Πού υπάρχει χώρος στάθμευσης. Πού υπάρχει πάρκινγκ. Άντι, pull over. Έχω ένα pullover. Έχω ένα pullover. Άντι, αίδαν, ζακίτ, وبنطلون, jeans. Έχω επίσης ένα μπουφάν και ένα τζιν παντελόνι. Έχω επίσης ένα μπουφάν και ένα τζιν παντελόνι. Είναι αλγασάλα. Πού υπάρχει πλυντήριο. Πού υπάρχει πλυντήριο. Μάι σαχν. Έχω ένα πιάτο. Έχω ένα πιάτο. Μάι σεκίν, σόκα, ουαμιλάκα. Έχω ένα μαχαίρι, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Έχω ένα μαχαίρι, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι. Είναι الملح والفلفل. Πού υπάρχει αλάτι και πιπέρι. Πού υπάρχει αλάτι και πιπέρι.